एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 24वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी कृपया इस्तेमाल न करें। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुजुकी की जापानी भाषा की कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। तो सुनते हैं आज की बातचीत। हाय, 今日はここまでです。 来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 先生, 辞書を使ってもいいですか? いいえ, ダメです。 使わないでください。 आइए अब आपको बता दें कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले प्रोफेसर सुजुकी ने कहा हाई क्यों कोको मादे दिस, यानी तो आज यहीं तक। हाई का मतलब है हाँ या अच्छा। अधिकतर इसका इस्तेमाल हाँ में जवाब देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। क्यों का मतलब है आज। वा वाक्य के विषय की ओर संकेत करने वाला कारक है। कोको मादे का मतलब है यहाँ तक। इसमें कोको का मतलब है यहाँ और मादे का अर्थ है तक। वाक्य के अंत में लगा है देस, जो विनम्र भाव दर्शाता है। प्रोफेसर सुजुकी ने आगे कहा राइशू नो गेत्सुयोबी नी शिकेन ओ शिमास, यानी अगले सप्ताह सोमवार को परीक्षा लूंगा। राइशू का मतलब है अगले सप्ताह। नो संबंध कारक है। गेत्सुयोबी का मतलब है सोमवार और नी एक कारक है जो ये दर्शाता है कि उससे पहले समय बताने वाली संज्ञा लगी है। तो राइशू नो गेत्सुयोबी नी का मतलब हुआ अगले सप्ताह सोमवार को। उसके बाद है शिकेन यानी परीक्षा। ओ कर्म कारक है और शिमास का मतलब है करूंगा या करूंगी। तो शिकेन ओ शिमास का मतलब हुआ परीक्षा लूंगा। प्रोफेसर की बात सुनकर आन्ना ने पूछा सेंसे जीशो त्सकत्ते मो ई देस का, यानी प्रोफेसर शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। सेंसे का अर्थ है अध्यापक। यहाँ इस शब्द का उपयोग प्रोफेसर सुजुकी के लिए किया जा रहा है। ये शब्द अक्सर अध्यापक के नाम के बाद भी लगाया जाता है, जैसे सुजुकी सेंसेई। सुजुकी एक कुल नाम है। जापान में आमतौर पर औपचारिक बातचीत में कुल नाम का ही इस्तेमाल करते हैं। जीशो का मतलब है शब्दकोश। ओ कर्म कारक है। स्कत्ते क्रिया स्काइमास यानी उपयोग करना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप के साथ मोई देस का जोड़कर हम कोई काम करने की अनुमति मांग सकते हैं। तो स्कत्ते मोई देस का अर्थ हुआ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर सुजुकी ने जवाब दिया ईए दामे देस, यानी नहीं नहीं कर सकते। ईए का मतलब है नहीं। दामे का मतलब है ठीक नहीं है। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप कहना चाहते हो कि कोई काम सही नहीं है या सही नहीं हो रहा। ये एक अनौपचारिक शब्द है और इसका उपयोग दोस्तों या उम्र या पद में अपने से छोटों के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अध्यापक या कार्यालय में अपने पद से बड़े पद पर काम करते व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और वाक्य के अंत में लगा है दिस, जो कि विनम्र भाव बताता है। प्रोफेसर सुजुकी ने आगे कहा स्कवानाई दे कुदासाई, यानी कृपया इस्तेमाल न करें। यही आज का मुख्य वाक्य है। स्कवानाई का मतलब है उपयोग न करना। ये 使いません का अनौपचारिक रूप है और स्काईमासेन क्रिया स्काईमास यानी उपयोग करना का नकारात्मक रूप है। त्सुकावानाई में अंत में नाई लगा है। क्रिया के इस रूप को नाई रूप कहते हैं। इसमें देकुदासाई जोड़कर किसी को कुछ करने से मना कर सकते हैं, जैसे त्सुकावानाई दे कुदासाई यानी कृपया इस्तेमाल न करें। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है स्कावानाई दे कुदासाई यानी कृपया इस्तेमाल न करें। हाय, 今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 Oh no! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 और अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा वाक्य त्सुकावा नाई दे कुदासाई यानी कृपया इस्तेमाल न करें। तो अब तोकुनागा सेंसे से विस्तार से जान लेते हैं किसी को कोई काम करने से मना करने के तरीके के बारे में। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं क्रिया के नाई रूप में दे कुदासाई जोड़कर बनता है नाई दे कुदासाई। किसी को कोई काम करने से मना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अगर आप कहना चाहते हो कृपया ना जाएं, तो क्रिया जाना के लिए जापानी भाषा का शब्द है इकिमास। इसका नाई रूप है इकानाई और उसमें जोड़ा दे कुदासाई तो बन गया इकानाई दे कुदासाई यानी कृपया ना जाएं। आपको याद होगा पाठ 22 में हमने सीखा था कि क्रिया के ते रूप के बाद वा इकेमासेन जोड़ने पर बनता है ते वा इकेमासेन यानी करना ठीक नहीं है। ये कुछ करने से सख्ती से मना करने का तरीका है। अगर आप कहना चाहते हो कि जाना ठीक नहीं है तो इसके लिए जापानी भाषा का वाक्य होगा इत्ते वा इकेमासेन। बड़े अपने से छोटों को डांटते वक्त या माता पिता बच्चों को समझाते समय तेवा इकेमासेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापानी भाषा में बात करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दूसरे की भावनाओं को चोट न पहुंचे, इसलिए आम बोलचाल में नाई दे कुदासाई का उपयोग अधिक होता है। इसके अलावा आज के पाठ में हमने दामे देस यानी ठीक नहीं है वाक्य भी सीखा। ये भी सख्ती से मना करने का तरीका है। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज हम असंतोष व्यक्त करने के शब्द सीखेंगे। बूबू ये शब्द बताता है कि बहुत सारे लोग असंतोष व्यक्त करते हुए शिकायत कर रहे हैं। एक और शब्द है बुत्स। ये शब्द बताता है कि कोई धीमी आवाज में असंतोष व्यक्त करते हुए बड़बड़ा रहा है। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारे मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। अगले सप्ताह परीक्षा है। परीक्षा के लिए बॉल पेन नहीं पेंसिल और रबर लेकर जाना है। पहले से तैयारी करके रखूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 24वां पाठ? अगली बार भी जानिए विश्वविद्यालय में अन्ना के अनुभव के बारे में। तब तक के लिए सायोनारा।